सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 139वीं कक्षा। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद को प्रारंभ कर लिया था हमने पीछे, और इसमें तीन सूत्र हो गए थे हैं जी। तो आज चौथा सूत्र चलेगा, न विभक्तौ तुस्माः, न अव्यपदम विभक्तौ प्रथम सप्तम एक वचनांतम तुस्माः प्रथमा बहुवचनांतम। समस्त पद इसमें केवल एक है, तुस्माः। तो तू सकार मकार, लेकिन समास करेंगे तो अकार का उच्चारण जोड़ करके उसमें अकार को मिला करके बोलेंगे स में और म में। तो तुश्च सश्च मश्च इति तुस्माः। अब जब ये निषेध कर रहा है इत संज्ञा का, और इत संज्ञा के सूत्र अब तक आ कितने गए हैं? दो। दो। तो दो सूत्रों में ये दोनों का निषेध कर रहा है या दो में से एक का, मतलब कौन से सूत्र की अतिव्याप्ति को रोक रहा है ये? उपदेश जन्मासिकेत की क्यों नहीं रोक रहा है अतिव्याप्ति को? हाँ, तो आप ये बोलो ना कि वो तो अच की करता है, और तवर्ग सकार मकार तो हल अच होते नहीं, तो हलंत्यम की अतिव्याप्ति को रोक रहा है ये। तो विभक्तौ वर्तमानानाम, और पीछे से पूरा सत सूत्र यह ले लेते हैं हलंत्यम के लिए। तो विभक्तौ वर्तमानानाम अंत्यानाम, विभक्ति में हो लेकिन अंत में हो। विभक्तौ वर्तमानानाम अंत्यानाम तवर्ग सकार मकाराणाम हलाम इत संज्ञा न भवति, रोक दिया। और इसीलिए हम जस में शस में इत्यादि जो प्रत्यय आते हैं उनमें हम विसर्ग तभी तो कर पाते हैं रेफ, सकार को रेफ करके। अगर सकार का अंत्यम लोप कर दे, हटा दे, हो पाएंगे विसर्ग? यानी कि शस जस शस भिस भ्यस भ्यस इतने तो सकार बचे, और उधर ngसी ngस हैं, ngस का पंचमी का और षष्ठी का वो भी सुरक्षित रह गए, और मकार कितने रह गए सुरक्षित? अम भ्याम भ्याम भ्याम, सप्तमी का बहुवचन आम, ये सब मकार भी रह गए सुरक्षित। तवर्ग इसमें कहीं नहीं है इन विभक्तियों में, और विभक्तियां बहुत सी हैं, विभक्तियां तो और भी होती हैं। ये तिप्तसी सिप्तस्थ ये भी तो विभक्तियां हैं सारी, उधर फिर प्राग दिशो विभक्ति ही वो प्रकरण चलता है, वो सारे प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। तो इनकी इत संज्ञा नहीं होती। ngसी में तो खैर प्राप्ति नहीं है, ngसी में तो ई अंत में आ रहा है ना उपदेश अवस्था में। हाँ, षष्ठी का जो एक वचन ngस है उसके सकार को रोकेगा ये। व्यक्ति व्याप्ति व्याप्ति हलंत्याम इस सूत्र के जाति व्यक्ति ने इसे कुछ कहा। हाँ, प्रयोग किया कि आपने जो है ना अपने विभक्ति प्रकरण ने लिया, बोले वो तीर्थ जी सिद्धस्थ इस सकार ने लिया, केवल ये किस सात विभक्ति का नहीं, सब में सब बोले मैंने, तिप्तसी आदि वो भी व्यक्तियां हैं, प्राग दिशो व्यक्ति सूत्र पर आ रहा है वो भी व्यक्तियां हैं, सर्वत्र लगेगा ये। तो उदाहरण देख लीजिए, रामात। अब रामात में क्या है, ngसी को आत किया, तो उपदेश अवस्था में तो आत हलंत में आ रहा है, टा ngसी ngसामी नाथ स्याह तो आत उपदेश में ही तो है, ये सूत्र है जो उपदेश बोल रहे हैं हम, टांग सिंह असामी नाथ से आ, तो अंत में तकार आ गया, लेकिन विभक्ति है वो, क्यों? नसी के स्थान में हुआ है, स्थानी बता देशो नल विधो। ऐसे ही वृक्षात इति तकारस्य, तकार ऐसे मिल जाता है और सकार तो कई स्थानों पर है, जस शस भिस नस ओस आदि, मकार आम है, आम है, भ्याम के सारे मकार हैं, तो इन सब में ये विभक्तियां सुरक्षित रहेंगी। न विभक्त हो तो उसमें भाई इतना ही कार्य इसका है, ठीक है। आगे है आदिर ई टू डबह, आदि ही प्रथमाइक वचनांतम, ई टू डबह प्रथमा बहुवचनांतम, तीन शब्द हैं इसमें, ई टू डू, और यही एक ऐसा सूत्र है अकेला जो दो दो वर्णों की इत संज्ञा एक साथ करता है, अन्य सारे सूत्र एक एक वर्ण की करते हैं, वो चाहे अच हो या हल हो। तो ईश्च टुश्च डुश्च इति ई टू डबह। अब इसमें पीछे से जो अनुवृत्तियां आती हैं, एक तो उपदेशे सर्वत्र लेना ही है आपको, और इत ये भी सर्वत्र जाएगा, ये तस्लोपतक जाएगा इत, तो ये उपदेशे और इत ये चलते रहेंगे, ठीक है। और हलंत्यम रुक गया, वो केवल न व्यक्तु तस्माद तक के लिए था, क्योंकि आगे अब अंत में कहीं ग्रहण नहीं करना है, अब जहां भी संज्ञा होगी आदि में होगी, अब अंत वाला प्रकरण पूरा हो गया, तो यहां से आदि प्रारंभ हो चुका है अब। तो उपदेशे आदौ वर्तमाना नाम, ये तीन है, यी टू डू इत्येतेषां इत संज्ञा भवति। तो इस संज्ञा हो करके ये प्रारंभ में कहां आएंगे, धातुओं मिलते हैं प्राय करके, तो यमिदा स्नेहने, तो यमिदा धातु में ही इसकी संज्ञा हो जाएगी, और मिदा आ, आ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश जननासिक से, और इस संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो रह गया मिद, और मिद में आगे निष्ठा प्रत्यय है, प्रताभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, दकार और तकार दोनों को नकार हो जाएगा, प्रताभ्याम निष्ठा तह नह, निष्ठा के तकार को नकार, और पूर्वस्य च दह, दकार को भी। ठीक है, तो मिन्ना बन जाएगा, हाँ ये की संज्ञा हो गई, आ की हो गई, रह गया मिद, और निष्ठा का तकार है, तो र और द से उत्तर जब निष्ठा का तकार आता है तो त को भी न और द को भी न, मिन्ना स्नेह से युक्त, इमिदा स्नेह ने, ऐसे ये धृषा प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य, अब अर्थ भी क्या करोगे आप, इसी धातु का बोलना पड़ेगा, धृष्टता और धृष्ट ही बनेगा ये, तो ये धृषा में ये हटा दो और आ की संज्ञा भी हो गई, रह गया धृष, निष्ठा प्रत्यय है धृष्ट, अष्टनाष्टु लग जाएगा। ऐसे ही ये क्षविदा, तो यहां भी क्षविद रह गया, और निष्ठा करेंगे तो ता वो न उससे फल हो जाएगा, द को भी न हो जाएगा, और इसमें श आ गया है, तो श आ गया है, तो फिर रसाभ्याम नोण समान पदे अटकुपांग नम विवाईपी, तो उसमें हाँ न गुणा हो जाएगा, जब एक को हुआ दूसरे को भी जाएगा अष्टनाष्टु, वो कहेगा मुझे कहाँ छोड़ दिया है। अच्छा ये किसको, रावर शाह से उत्तर किसको होगा, धातु के द कुछ न हुआ है उसको होगा निष्ठा को नहीं, और निष्ठा के न को कौन करेगा ना, अष्टु नाष्टु हो, अलग अलग लगेंगे दोनों। तो ईक्षुदा से क्षुण्ण, इसका भी अर्थ वही है स्निग्ध हुआ, स्नेह से युक्त। और क्या है, हाँ इंगी इंधी, तो इंगी इंधी दीप्त, यहां भी ई की संज्ञा हो गई, ई की इधर अंत में ई की हो जाएगी, रह गया इंध। अब इंध धातु से निष्ठा करेंगे तो इंध में निष्ठा प्रत्यय क्योंकि कित है, तो कित होने से नकार का लोप हो जाएगा। क्या बात है, आपकी माथे पे सिलोटें पड़ जाती हैं, क्या हुआ, इसके नकार का लोप है? हाँ क्यों, अच्छा मैंने धातु के जो धातुएं इदित नहीं होती हैं, अर्थात जिनमें नकार लाया नहीं गया है, मूल अवस्था में है, धातु पाठ में ही है, क्योंकि इदित होती हैं तो हम इदितोनम धातु से लाते हैं, उस नकार को नहीं छेड़ता वो लोप करने वाला, वो कहता है फायदा क्या हुआ कि आप लाओगे हम हटाते रहें, हम नहीं हटाएंगे, हम हटाएंगे जो पहले से आ रहा है मूल से, जो ओरिजिन है यहाँ पर जिसका, तो अनिदिताम हल उपधाया किंगति, तो नकार हटा दिया। अब झषस तथोर धोधा झलाम झस झसी, ये दो सूत्र आप ध्यान रखा करो अपना, झषस तथोर धोधा और झलाम झस झसी, ये दोनों लग जाएंगे तो इध बन गया। क्या अर्थ होगा, प्रदीप्त हो गया, प्रकाशित, अयंत इधम आत्मा जात विदस्ते न इध्यस्व वर्धस्व, इससे प्रदीप्त हो जा इध्यस्व, क्यों कि तेरा हमने इसमें वो खुराक डाल तो दी, कौन, घी, घी की आहुति पड़ती है इससे, अयंत इधम आत्मा से प्रारंभ में समझा की पड़ती है, फिर पांच घी की आहुतियां पड़ती हैं, तो अयम त इधम, ये तेरा ईंधन है, इधमा का अर्थ ईंधन, तेरा किसका, अग्नि का, अग्नि से कह रहे हैं अयम त अयम ते इधम, ये तेरा ईंधन है, और कैसा ईंधन है, आत्मा, तेरा स्वरूप है ये, तू जलती ही इसी से है, और इसीलिए हम घी को घृत कहते हैं, घृत क्षरण दीप्त्यो हो, जो आग लगा दे जो दीप्त कर दे, तो अयंत इधम आत्मा जात वेद है, ये उसी का बहु संबोधन है अग्नि का ही, तेन इध्यस्व, इस घी से तू प्रदीप्त हो जा वर्धस्व, चलिए उसका मंत्र का अर्थ बाद में करेंगे, तो इध हो गया। आगे ही टू, ये तो ई के हो गए, टू टू का धातु है, टू वे प्री कंपने, ये कंपन अर्थ में आती है, तो टू की संज्ञा हो गई, टू की ये संज्ञा हो गई, रह गया और री की हो जाएगी, रह गया वेप, तो वेप का क्या होगा, ये धातु कैसी हो गई, अब ये धातु कैसी हो गई, टू संज्ञा होने से कैसी हो गई, ट्वित, टू इत, एक होना चाहिए ट्वित, और यी को कैसे बोलेंगे, वहां भी लग रहा है एक होना चाहिए आपका, और डू होगा तो द्वित, तो ट्वित और द्वित, इन दो का कार्य आपको यहीं दिखाई दिया जाएगा, और यी की संज्ञा क्यों हुई है उसका फिर कभी बताएंगे, तो टू से क्या बन गया ट्वित, तो ट्वित धातु जो होती हैं उनसे भाव में अथुच प्रत्यय होता है, ट्वितो थुच, सूत्र देख लीजिए धातु के अधिकार में तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 89वां सूत्र, ट्वितो थुच भाव में करता है ये, तो क्या बनेगा अथुच प्रत्यय करके, वेप धातु से वेपथु, अर्थ क्या होगा भाव में, कंपन हो गया, कंप कपी, शीत ऋतु में होती है ना कंप कपी, तो वे पथु हो सुआ करके विसर्ग हो जाएगा। आगे समझ में? ऐसी एक धातु है टू ओश्वी गति वृद्धि हो, यहां तो दो दो डिग्रियां लगी हैं, टू और ओ, और दोनों के अलग अलग प्रयोजन। टू लगाया ट्वित बनाने के लिए जिससे कि अथुच हो जाए, और ओ लगाते हैं ओदितश्च, सूत्र आएगा उसमें जहां निष्ठा के तकार को नकार करते हैं तो वहां शूनह बनता है, शूनह शूनवान निष्ठा करेंगे तो संप्रसारण, जिससे तक न करके संप्रसारण करके, तो यहां तो हमें करना है अथुच, तो श्वी और अथुच अथु गुण अयादेश श्वयथु, अर्थ क्या होगा? टू ओश्वी गति वृद्धि है, गति और वृद्धि, सूजन क्या होता है सूजन में? वृद्धि, वृद्धि हो गई नी, गति वृद्धि कुछ भी कह लो, वृद्धि हो गई तो श्वयथु माने सूजन। ये टू डू, अब डू आएगा डुपचश पाके, प्रसिद्ध है धातु, तो ये कैसी है? द्वित, तो ट्वितोथुच सूत्र मिल गया है। चलो इसके आगे पीछे देखो, और एक आगे पीछे देखो, आप तो कह रहे मिल गया, तीन तीन नवासी, नवासी नहीं देख मिल रहा आपको, और सूत्र पढ़ रहे हो? हाँ गुरु जी, ट्विटर अथुच के आया ना अभी, हाँ इसके आगे पीछे, इसके आगे पीछे, हाँ ठीक है, क्या द्विता, हाँ द्विता क्त्री, इन्हें द्वित से होता है क्त्री, द्वित से होता है क्त्री, द्वित से होता है अथुच, तो पच से क्या करेंगे हम, अथुच या क्त्री? क्त्री क्या बचेगा? त्री, त्री बचेगा, त्री, कत्री क्या बचेगा? त्री, त्री, तो पच त्री, चोकु पक त्री। अब यहाँ पक त्री तो बन गया, लेकिन एक काम फिर और करना पड़ता है। अब यहाँ पर के त्री प्रत्यांत जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं में अनिवार्य रूप से यानी कि नित्य मम आगम हो जाता है, वो मप, मप आगम, मप प्रत्यय, आगम नहीं प्रत्यय, मप प्रत्यय हो जाता है, और ये प्रत्यय है तद्धित, यानी चौथे अध्याय मिलेगा आपको, चौथे अध्याय के चौथे पाद में देखना, क्त्रेर मम नित्यम, बीसवां सूत्र, चार चार बीस, चार चार सौ बीस, मिल गया मप प्रत्यय। मप का क्या बचेगा? मा, क्यों इत संज्ञा करके किसकी हो रही है? इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा है सारा ही, और अभी संदेह रह गया है क्या? इत संज्ञा किन किन की होती है? कई बार हो जाती है, कई बार नहीं होती। मकारी किससे करेंगे हम? हलंत्यम से, या पकार की होगी हलंत्यम से, अंत में है मकार, मप, मप, अच्छा, मप, पकार की हलंत्यम से। फिर आपने कहा मकार की भी की थी आपने, ये कहा था आप आ बचेगा, नहीं, मा नहीं बचेगा, मा बचेगा, तो मप म बचेगा, तो पक त्रि म, अब सु आ करके हम कर दो पक त्रिमम, लेकिन अब अर्थ बदल जाएगा। देखो पहले पक त्रि जो था द्विता त्रि हमने बना लिया पक्त्री, लेकिन पक्त्री का हम प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अर्थ क्या है, क्या निकलेगा? तो प्रत्यय भाव में हो रहा है वो, तो पक्त्री का अर्थ क्या हो गया? पाक यानी पकना है ना। अब क्योंकि यहां मप प्रत्यय हम तद्धित प्रत्यय लाए हैं, तो तद्धित प्रत्यय तो किसी न किसी अर्थ में होता ही है, तो तद्धित प्रत्यय यहां ये शायद आपका प्रकरण चल रहा है, ये तेन निर्वृत्तम, इसका अधिकार आ रहा होगा इसमें, उससे बनाया गया, तेन निर्वृत्तम, तो हम कैसे विग्रह करेंगे इसका? पक्त्री के साथ में कैसे विक्रय करेंगे? किसी से पक्त्रिणा, जैसे हरि का हरिणा, निर्वृत्तम। और अगर आपको उसका अर्थ लेना है पक्त्री का, तो पाक ले लो अर्थ, तो पाके न निर्वृत्तम। ठीक है, क्यों क्यों क्यों कहा मैंने ऐसे? पाके न क्यों बोलेंगे हम, पक्त्रिणा क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों सत्यपति जी, पक्त्रिणा क्यों नहीं बोलेंगे, पाके न क्यों बोलेंगे? जब पक्त्री शब्द हमने पक्त्री प्रत्यय करके बना लिया तो भाव में पक्त्री बन गया, तो हम पक्त्री का रूप चला के पक्त्रिणा निर्वृत्तम। ये जो मप प्रत्यय है, ये सूत्र क्या कहा था मैंने अभी, किससे किया था? त्रेर मम नित्यम, अभी नहीं आया समझ में? नित्य ही होता है, जब नित्य होता है तो आप पक्त्री का प्रयोग कैसे कर लोगे? तो पाके न निर्वृत्तम, तो पक्त्री से मप करके पक्त्रिम और सुगा करके अम हो जाएगा। तो पक्त्रिम का अर्थ क्या हो गया? अब ऐसी कोई वस्तु जो पका करके बनी है, यानी पाक से निर्वृत्त, निवृत्त नहीं, निर्वृत्त बनी हुई, पाक से बनने वाली कोई वस्तु, पका करके बनने वाली कोई वस्तु, ये सब पक्त्रिम कहलाते हैं। हैं? निर्वृत्त, निर्वृत्त, अरे एक निर्वृत्त, तेन निर्वृत्तम, मिला नहीं सूत्र क्या? उसी के अधिकार में है ये। चलिए आगे, तो ये तो योगा डुपचष। एक और है डुक्रे, हाँ हाँ, तो डू की संज्ञा करेगा ये, रह गया क्री, फिर करो द्वितः त्रि, क्या बन गया? कृत्री, कृत्री। लेकिन आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? आपको मप करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन अर्थ क्या होगा? किया हुआ, पक्त्रिम का अर्थ पका हुआ था क्या? करने से भाई पाक से बनाया गया पक्त्रिमम, और कारण यानी क्रिया करने से बनाया गया तो कृत्रिम, तो क्या अर्थ हो गया? बनावटी। अच्छा, भाई कृत्रिम का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? बनावटी है ये, तो भाई कृत्रिम है। तो कृत्रि और म, अच्छा, लेकिन विग्रह कैसे करेंगे? करणेन निर्वृत्तम, करके जो बनाया गया, यानी करने से जो बनाया गया है, था नहीं, कृत्रिम है ये, आर्टिफिशियल। हाँ, कृत्रिमम बनावटी। और एक आध ढूंढे या हो गया, संतुष्टि हो गई? चलो और ले लो, डुबप, डुबप बीज संताने छेदने च, क्या अर्थ हुआ? बीज बोते हैं तब भी वप धातु बोलो, और फसल पक करके तैयार हो गई काट रहे हो तब भी वप बोलो, बीज संताने छेदने च, दोनों में एक से ही काम ले लिया। तो वप धातु से भी ऐसे ही क्या किया हमने? द्वितः त्रिहि, अब त्रि प्रत्यय तो कित है, तो वप की तो जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, और हमें तो समस्या नहीं आई थी ये कि तो होने से वप को संप्रसारण होगा, तो उप बन जाएगा, उप त्रि। अब इसका भी आप प्रयोग नहीं कर सकते बिना मप किए, तो विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह कैसे करेंगे भाई? भाववाचक बना लो वप धातु से, वाप घय प्रत्यय करके बना लो, उसका तो कर लेंगे प्रयोग, तो वापेन निर्वृत्तम, अर्थात जो बो करके बनाया गया है। जैसे कोई कहे भी देखो मैं ये पैदा करके लाया हूं, ये आप ये मत समझ लेना कि ये ऐसी खरीद के ले आया, मैं अपने घर में खेत में उपजा करके आपको लाया हूं। तो वापे न निर्वृत्तम, बो करके जो बनाया गया है उसे कहेंगे उपत्रिमम। हो गया। तो आदिर इंटर वर्ण तो बहुत प्यार पसार लिए अपने, कई बन गए उदाहरण इसके। चलिए आगे, शह प्रत्यय। अब आदि को आप यहां से लेते चलिए साथ में, ठीक है, इसकी सहायता ले लेना आगे। तो शह प्रथमैक वचनांतम प्रत्यय षष्ठी वचनांतम, तो आदि हमने ऊपर से ले लिया, तो उपदेशे और प्रत्यय और बढ़ गया है। देखो पीछे प्रत्यय नहीं था और इसलिए धातुओं में देखा था हमने इन सबको आदि में, अब धातु नहीं लेंगे, अब प्रत्यय क्योंकि विशेषण लगा दिया इसमें, तो उपदेशे प्रत्यय आदि ही शकारस्य, प्रत्यय आदि ही शकार इत संज्ञको भवति, या प्रत्यय आदौ वर्तमानस्य शकारस्य इत संज्ञा भवति, कैसी बोल दो। अब प्रत्यय के आदि में देखेंगे तो धातु क्या है, नृत, नृति नर्तने, तो नृत धातु से है प्रत्यय बोलूंगा मैं अभी, तो नृति धातु से ई की संज्ञा हो जाएगी, और यहां क्योंकि एक नृत्य करना एक व्यवसाय का रूप ले लेता है, कुछ लोग नृत्य करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं, तो शिल्पिनी शुन यानी शिल्प अर्थ में, शिल्पिन शिल्पी अर्थ में नृति धातु से शुन प्रत्यय हो जाएगा, तो शुन का बचेगा, तो शकार जो आपने हटाया वो इसी से हटा, शह प्रत्यय से इसी से संज्ञा होकर के हटेगा, बचेगा वु और वु को हो जाएगा अक, तो नृत अक गुण होकर के नर तक। अब नर तक ये शब्द अर्थात इसमें जो प्रत्यय आया है वो प्रत्यय कैसा है, कैसा है प्रत्यय, वो शित, शित प्रत्यय है, तो शित प्रत्यय होने से अब यहां पर नीश हो जाएगा, स्त्रीलिंग बनाना है तो पुल्लिंग बनाना है तो नहीं छेड़ेंगे इसको, तो बन गया नर्तक, लेकिन स्त्रीलिंग बनाना है तो शित गौरादिभ्यश्च, शित प्रत्यांत जो शब्द होते हैं प्रातिपदिक तो उनसे नीश हो जाता है, तो नर्तक ई, अब क्या करेंगे आदगुण है, क्या करेंगे भसंज्ञा और यस्य तीचे से आकार का लोप, नर्तकी, फिर सुप्रत्यय ला करके हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतस्य प्रयुक्तम हल, इससे अप्रयुक्त बनाने के बाद लोप हो जाएगा नर्तकी। ऐसे ही धातु है रंज, रंज रागे, तो रंज रागे में यहां भी रंज से और शुन प्रत्यय करेंगे जैसे अभी किया था हमने, शुन का वु को अक हो जाएगा, तो रंज और अक, अब यहां पर अनुनास इसके रंज के आकार को कैसे हटाएंगे, रंजेश्च, रंजेश्च कैसे लग जाएगा, यहां एक वार्तिक बनाया गया है अलग से कि रजक रजन रजहसु उपसंख्यानम, तीन शब्द हैं ये रजक रजन और रजह, कितनी है मूल प्रकृति के तीन तत्व कौन कौन से हैं, सत्व रज रजस तमस, तो रजस में क्या किया रंज धातु से, अच्छा तभी तो बनता है राग, जो रंग देता है हमें, जो लिप्त कर देता है, रजोगुण में प्रवृत्ति होती है नहीं, और प्रवृत्ति राग की सूचक है तो रंज धातु से असुन प्रत्यय करते हैं तो यहाँ नकार का लोप भी करना आवश्यक है, नहीं तो रंजस बनेगा फिर, तो असुन प्रत्यय करते हैं। ये क्या बात है, पूरा रजक रजन रजह सूप संख्यानम, यानी कि रजक रजन रजस रजस इन शब्दों में नकार का अनुनासिक का लोप हो जाता है, तो रजक बनाना था हमें, हो गया लोप, तो रजक अब क्योंकि स्त्रीलिंग है तो शीत गौरादिभ्यश्च रजकी, कौन हो गया रंगने वाली, धोबिन, धोबिन। अब धोबी में चलता है प्राय करके इसका अर्थ, अब रंगना चाहिए धोबियों के कपड़े साथ में तब ये सार्थक होगा शब्द, लेकिन वो धो देते हैं रंगते नहीं है। चलिए तो इसको यहीं रोकते हैं, समय हो गया है, अब आगे देखेंगे। वैसे था कुछ नहीं, थोड़ा सा ही रह गया था, लेकिन आपकी गाड़ी निकल जाएगी फिर। प्रणव ध्वनि ओ